Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rádió Café, a hétmesterlövészét halljátok, szokásunk szerint 3-tól 5-ig számítunk a figyelmetekre. Nagyon reméljük, hogy jól szórakoztok és alaposan okultok majd. Erről Fuchs Péter kollégámmal próbálunk tenni majd, én Puzsér Róbert vagyok, és nagyon remélem, hogy a SMS-eitekkel, a hozzászólásaitokkal is megtiszteltek majd minket, ami a következő 2 órát illeti, és a következő 4 filmet, amelyről ebben a 2 órában szólni kívánunk, 0629 986 986 az SMS számunk, a frekvencián 986, a rádió az a Rádió Café, és a hétmesterlövészét halljátok, reméljük, hogy 2 órán keresztül. Olyan filmekkel foglalkozunk ma, amelyek a szatíra műfajába tartoznak. Szegről, végről. Nem állítom, hogy ezek hasonló filmek lesznek, nagyon különböző filmek lesznek. A szatíra ugyanis átível minden fölött. Tehát mindent mindennel összeképes kötni, mert az egy inkább egy szemléletmód, vagy egyfajta megszólalásmód, nem pedig egy műfaj. Ezért aztán egy szatíra az lehet vígjáték, de egy szatíra az lehet dráma is. A szatírát az gyakran tekintik vígjátéknak, de nagyon nem így van. Már majd most mutatunk majd olyan filmet, ami nagyon szatíra és nagyon nem vígjáték. Szóval sokféle szatíra van. Akik egy kicsit benne vannak a görög mitológiában valamilyen oknál fogva, talán emlékeznek, hogy van valami ilyesmi, hogy szatír. Ugye, és a szatír és a szatíra biztos, hogy van valami köze egymáshoz. Ugye a szatír az egy kecskelábú, kecskeszarvú ember, aki, hát a görög mitológiát nem olyan, nem lehet egyszerűen értelmezni, de tegyük föl, hogy nem vonatkoznak rá azok a szabályok, amik a civilizált városlakóra, ilyen félig ember, félig állat valami, ami a természetben lakik. És a görögöknél voltak olyan előadások, amelyeket, hát nem színészek, hanem ilyen jelmezes emberek, úgynevezett szatírok adtak elő, és ezek általában a mindennapi élet kifigurázásai voltak. Tehát miközben a színházban a dráma zajlott, a hihetetlen drámai karakterekkel, Antigónékkel és elbukó hősökkel, akik nagy ívet járnak be drámai élettörténetükkel, tehát van egy egészen biztos eleje és tanulság a végén. A szatíra ezzel ellentétben tök részeg színész palántáknak valamiféle hát máma talán ez a one man show, vagy ilyen, ilyen kabaré show lehetne a megfelelője. Nem hiányolt a általunk biohumorként emlegetett dolgot, amire még így a 90-es évek elején Jim Carrey volt hivatott. Fingós, böfögős. Igen, fingós, böfögős. Igen. De ettől függetlenül nem volt ritka, hogy komoly volt a témája. Általában akkori politikai eseményekkel is foglalkozott. Tehát a szatíra ritkán volt ártatlan. És ebben a szempontból ritkán volt könnyed. Mindig egy kemény műfaj volt, és általában nagyon képzettek voltak ezek a emberek. Tehát úgy tűnt, mintha bohózkodnának, de ők nagyon komolyan csinálták. Aztán mégis a modernitásban megjelent a szatíra, mint egyfajta könnyed, mint egyfajta humoros, sok esetben inkább a vígjáték irányába hajazó megszólalásmód. Érdekes, hogy hogyan került elő a szatíra a 17., 18., 19. században. Ami a leginkább szükségessé tette, az a cenzúra volt. Ugyanis a modern polgári demokráciákban hát sok esetben a cenzúra nem engedte át azokat a politikai tartalmi műveket, amelyek hát közvetlenül például az uralkodót vagy a uralkodó szolgáit támadták, és erre találták ki a szatíra műfaját, allegorikus, néha állatok szerepelnek benne, távoli tájak, nem konkrét személyek, és a humor, tehát gyakorlatilag a szatíra humorral adja el az ő mondani valóját. A kis kultúrtörténeti kitekintést félretéve a mai értelemben vett szatírák, vagy azok a filmek, amelyekről ma beszélni fogunk, mint szatírikus filmek, azok miben hasonlóak? Van egyfajta társadalmi igényük, és nem veszik magukat olyan módon komolyan, ahogyan egy komoly dráma, de ettől függetlenül nagyon nyomasztóak is tudnak akár lenni, nem szükségszerűen könnyedek és vidámak. Az a helyzet, hogy ha belegondolok a mai 4 filmbe, akkor ez a 4 film, attól függetlenül, hogy van köztük zombi film, háborús szatíra, vagy éppen pszichotriller, hogyha úgy vesszük, sokkal tisztább képet adnak arról a virágról, amiről például a, hát most egy teljesen más műfajról fog beszélni, a történelmi filmek, vagy a hát ilyen nagy költségvetésű az emberek életét bemutatni hivatott filmek akarnak beszélni. Tehát sokkal inkább magunkra ismerünk majd a Dr. Strange Love politikusaiban, akiket a leginkább az izgat, hogy hogyan élik ők maguk túl a világ végét, és milyen kényelmes lesz ez az esemény, mint mondjuk egy elnézést, hogy ezt a példát hozom, de egy olyan nagy költségvetésű történelmi film, mint a Honfoglalás, ami pont semmit nem mondott arról a időszakról, amikor a magyar törzsök bevándoroltak a Kárpát-medencébe. Hát tehát, maximum annyit mondott, hogy 14-en voltak, nem úgy, mint a Besenyők, akik 9-en. Igen, de nem mutatta meg mögötte az embert, nem mutatta meg azt, hogy hogyan működik az emberek agya. 9 embert szatíra, nem mutatott, teljesen igazságtalan. Pontosan ott csap le, ahol a leg izgalmasabb, megmutatja, hogy mit, tehát alapvetően zsigeri szinten, tehát a fingás szintjén, tehát a legegyszerűbb szinten mit gondolnak az emberek. Mindig, a szatíra mindig arról szólt, és most a mai naptól egészen ókori görögökig, hogy valójában például mi jár a politikusok fejében, tehát arról beszél, hogy világbékét kell teremteni, és közben meg arra gondol, hogy hát már nagyon ki kellene menni a WC-re minimum, tehát ennél még rosszabbakat is. Szóval a szatírákról lesz szó ebben az adásban, és először is egy nagyon nagy klasszikusról, amely az egyik legnépszerűbb filmek között tartható számon, egy 1964-es fekete-fehér filmről, amely a kubai rakétaválságnak az árnyékában született, ez pedig a Dr. Strangelove. Azzal örvendeztetnek minket a kedves hallgatók az SMS falon, hogy mostantól Facebook rajongói oldala van a műsornak a neten, nagyon örülünk, köszönjük. Szóval a kubai rakétaválság 1962-ben zajlott, amelynek a során a Kennedy meg a Ruscsov azok nagyon összedugták a fejüket a telefonvonalon keresztül, hogy megakadályozzák az atomháborút. Maga Kennedy mondta azt, hogy háború vagy béke kérdésében soha nem szabad a tábornokokra hallgatni, mert a tábornok dolga az a háború. A tábornok az mindig a háborúra fog szavazni, hogyha az a kérdés, hogy legyen-e háború, mert ő az egész életét a háborúnak a szolgálatába állította. Hogyha nincs háború, akkor a katonára nincs szükség, akkor a katona az elmehet gyufát árulni. Tehát az pedig a neki a vége. Tehát, hogy az egészen biztos, hogy a tábornokok kezébe nem kerülhet a háború vagy béke kérdése. És ebben a filmben pontosan ez a bajoknak a forrása, hogy itt egy tábornok éppen kifordítva, megfordítva a Kennedynek ezt a mondását, azt mondja, hogy az atomháború túlságosan fontos ügy ahhoz, hogy a politikusokra bízzuk, erről a katonáknak kell dönteni, és a saját kezébe veszi ez a bizonyos tábornok a döntést, és hát a bürokratikus mechanizmusoknak a fogaskerekei közt olyan nagyon sok a foghíj, azt lehet mondani, hogy bizony beindul egy visszafordíthatatlan folyamat. És ennek a visszafordíthatatlan folyamatnak a kellős közepén derül ki, amikor létrejön, ugyebár ez a forró drót a filmben, hogy a folyamat olyannyira visszafordíthatatlan, hogy van egy doomsday machine, vagy egy ilyen végítélet fegyver a ruszkiknak a kezében, amire ők maguk sem tudnak hatni, mivel nem bírták a fegyverkezési versenyt, és állítólag volt is ilyen atomtáska, amely biztosította az ellencsapást minden körülmények között. Tehát ez azt jelenti, hogy az X-ről indulunk, tehát a legrosszabb esetben döntetlen. Ez a doomsday machine-nek a biztosítéka. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha mindenki megsemmisül a Szovjetunió területén, és egyetlen élő ember sem marad, akkor is működésbe lép egy mechanizmus, amely a válaszcsapást megteszi, és ezt a mechanizmus nem lehet kikapcsolni. Tehát, hogy nincs visszaút, minden hidat felégetünk magunk mögött, és egyedül a frontvonal felé nézünk. Ez egy kétségbejtő, egy kilátástalan helyzetbe tudja sodorni a Földet és az emberiséget, ugyanis egyetlen egy embernek az agresszivitása és a adott esetben az őrülete, vagy a cezaromániája az, ami az egész bolygót a pusztulásba tudja sodorni. Ennek a rémképével viaskodott 1964-ben az emberiség, és hogy ez mennyire komoly fenyegetésnek tűnt akkor, azt az bizonyítja, hogy a Dr. Strangelove-val egy évben a Sidney Lumet-nek a Bomba biztos című filmje is megjelent, ami ugyanezzel, de egy az egyben ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik, azzal a különbséggel, hogy az nem egy szatíra, hanem igen, ez nagyon-nagyon... Itt kezd el a különbség megjelenni. Igen, nagyon komolyan veszi ezt a kérdést, Larry Hagman-nel, ugye Jockey Ewing-ra emlékezhettek a Dallasból, vagy Walter Matthau-val és Harry Fondával az elnök szerepében. Igen, a Bomba biztos, az Fail Safe, angol címe, az egy gyakorlatilag pontosan ugyanebből az alaphelyzetben indul, és tragikus, drámai végkifejlettel ér véget. A emberiség hatalmas csapást szenved, Moszkva és New York megsemmisül. Ellentétben a Dr. Strangelove-val, ahogy bár az egész föld megsemmisül, mégis a humor és a szatíra dominál. Tehát annyira komoly a téma, hogy ez a zseniális rendező Kubrick csak és kizárólag a humorral képes hozzányúlni, és zseniálisan nyúl hozzá. Tehát amit itt most elmondtál, az alapján ez egy szörnyű mészállásnak hangzik ez a film. Ehelyett viszont egy remek szórakozást kapunk. Tehát ebben a filmben nagyon nehéz nem nevetni azokon az abszurd helyzeteken, amelyek pillanatról pillanatra előjönnek. Nem egy hosszú film, viszont egyetlen olyan jelenete sincs, ami felesleges volna. Tehát tulajdonképpen egyik olyan film, amiből vissza lehetne fejteni az egész film történetét és eszköztárát. Hihetetlen profin, minden a helyén van, és minden pont ott üt, és úgy humoros, ahogy van. Tehát apró dolgoktól kezdve, hogy például telefonálnak az amerikai légierő irányító tábornokának, és a titkárnő veszi fel a telefont, aki éppen fehér neműben ül az ágyban, és nem tudja adni a tábornokot, mert az pont székel, és hát próbálja lerázni a másik titkárnőt, miközben arról van szó, hogy a világnak mindjárt vége van. Igen. És egy másik filmben, 5. elemben volt hasonló poén, amikor azt mondja, hogy 50 perc múlva ide ér a meteorió, akkor 51 perc múlva visszahívom. Tehát, hogy humorral van kezelve az egész helyzet, amitől élvezhető és érezhető válik. Hát meg amitől borzasztóan groteszk ez, hogy ezeknek az embereknek a kezébe, akik a, nem tudom, ugyanolyan korruptak és nyomorultak, és ugyan, tehát semmiben sem különbek, mint mi. A leg végső kétségbeesésünkben sem tudunk elképzelni egy olyan szituációt, amelyben a hatalom, a döntéshozatal felelős embereknek a kezébe lenne letéve. Ebben a szituációban a tábornoknak a szeretője az elnöknek a titkárnőjével beszélget arról, hogy hívja vissza később, amikor minden másodpercen mindannyiunk élete, a bolygónak a sorsa függ. A rakétarodeó az valami fantasztikus, az megvan? Igen, amikor kiold az atombomba, és az iszonyatosan texasi kiejtésű csávó. Hát jó, de annak van egy nagyon nagy körítése, tehát áll egyfelől abból, hogy hát megkapják a parancsot a támadásra. Ez egy olyan képsorozat, ami lehet, hogy akkor még csak a propaganda filmekből volt ismerős, de ma már körülbelül 150 olyan akciófilmet tudunk. Tehát igazából ma már egy amatőr is tudna atombombát indítani, annyiszor láttuk Steven Seagalos vagy Eric Roberts-es akciófilmekben. Két kulcs elfordít, stb. Na itt is ugyanezt végigjátszák, ez a katonai egyen rutin végigmegy, és hát a hangsúly a széfre van téve, ahol ugye ezek a szuper támadási tervek vannak, és odalép a pilóta a széfhez, leveszi a sisakját, kirítja a széfet, és elővesz belőle egy cowboy kalapot. Na, így kezd el egészen elképesztővé válni a film. Amit és ugye, amikor az ellátmányt kotorja, és nejlonharisnya van. Nejlonharisnya, mert ugye akkoriban, vagy amikor a csomagot összeállították, azt lehetett cserélni. Igen. Nekem a kedvencem az a Biblia. Már a sefteléshez kapnak csomagot konkrétan. Igen. Hogy a Biblia angol és oroszul van bele kis méretben. Tehát igen. Házatársalódjuk, kell meg hátra imádkozni. Tehát egészen elképesztő abszurditást tud előhozni Kubrick bármilyen helyzetből, akár még egy atomháború helyzetéből is. Nagyon népszerű sztori, hogy a Ronald Reagan, amikor a megválasztása után az első napját töltötte a Fehérházban, akkor megkérdezte, hogy hol van a stratégiai tanácskozóterem, amit ő látott a filmben. És kiderült, hogy nem létezik ilyen. Ezt a Kubrick találta ki. Tehát az a nagy stratégiai egyeztető tanács, amelyik abban a filmben ott összegyűlt az atomháborúnak a fellege alatt, hogy megpróbálja megelőzni a visszafordíthatatlant, az nem is létezik egyáltalán. Nincs ilyen, hogy a nagyfejűek összegyűlnek valahol és megbeszélik ezt. Nincs ilyen stratégiai tanácskozó testület. Ez a Stanley Kubricknak a fejéből pattant ki, de oly zseniális, ahogy maga Ronald Reagan is már elnök volt, amikor megtudta, hogy ilyen nem létezik. És ez mutatja azt, hogy a Kubricknak hogy mennyire fején találta a szöget ezzel a filmmel, hogy maguk a döntéshozók sem tudják, hogy hogy működik ez az egész. Ott akkor abban a helyzetben kell nekik megpróbálniuk ezt a helyzetet kezelni, és hát persze, hogy képtelenek rá. És aztán feltűnik a hősünk, a megfejtés minden kérdésre, amit ez a film felvet, Dr. Strangelove. Elnök úr, én nem szárnám ki annak a lehetőségét, hogy az emberi faj egy magja megmenthető. Egészen egyszerű lenne. Mondjuk a mélyebb bányaaknák mélyén, több száz méter mélyen lévő bányákba nem tud behatolni a radioaktív sugárzás. és a lakótér néhány hét alatt megfelelő mértékben kényelmesebbé tehető. Meddig kellene lent maradni? Nos, nézzük csak. A kopatórium kifelezési ideje úgy gondolom, hogy valószínűleg 100 évig. Szóval az emberek élhetnének a föld alatt 100 évig? Nem lenne nehéz, mány főhája! Elnézést, elnök úr. Az atomreaktorok szinte pár meddig szolgáltatnak energiát. A növényi élet üvegházakban fenntartható. Állatokat lehetne tenyészteni és leülni. Sürgősen fel kéne mérni a megfelelő tárnákat az egész országban. De a becslésem szerint akár néhány 100 000 embernek is könnyedén lehetne helyet találni a bányáinkban. Nos, én nem szívesen döntenék arról, hogy ki marad fent és ki mehet le. De hiszen arra nem is lenne szükség, elnök úr. Azt rá lehetne bízni egy gépre. A számítógép egy program alapján figyelembe venné az egyes személyek korát, egészségi állapotát, termékenységét, intelligenciáját, valamint a szükséges szaktudásokat. Elengedhetetlen lenne, hogy politikai és katonai vezetőink is a kifalasztottak között legyenek, hogy ne szakadjanak meg a hagyományok, és hogy folytatódhasson a bevált kormányzás. Természetesen gyorsan szaporodnának. Ideig lenne bőven, dolguk meg alig. A megfelelő szaporodási módszerekkel, és ha mondjuk 10 nő jutna egy férfira, akkor becsléseim szerint el lehetne érni a jelenlegi bruttó nemzeti terméket mondjuk 20 éven belül. Professzor úr, említette, hogy ez esetben 10 nő jutna egy férfira. Nem tenné ez a helyzet szükségszerűvé, hogy lemondjunk az úgynevezett monogám szexuális kapcsolatokról már, mint ami a férfiakat illeti? De sajnos azt jelenti. No, tehát tudják, ezt az áldozatot meg kell hoznunk az emberi faj jövőjéért. Hozzá kell még tennem, hogy mivel minden férfinak meglehetősen sokat kellene tenni. Ezen a területen a nőket szexuális jellegzetessége alapján kellene kifálogatni, azaz szexuálisan rendkívül fölszónak kell lenni. Be kell látnom, lenyűgözően jó ez az ötlet, professzor úr. Köszönöm, uram. Gondoljunk most a katonai vonatkozásokra is. Tegyük fel, hogy a ruszkik elspájzolnak néhány nagy bombát, mi pedig nem. 100 év múlva átveszik a hatalmat. Egyetértek, elnök úr. Sőt, támadást is indíthatnak, hogy elfoglalják a mi föld alatti bunkereinket. Igen, rendkívül naívak lennénk, ha azt feltételeznénk, hogy az új fejlemények nyomán megváltozik a szovjetek terjeszkedő politikája. Rettenetesen kell ügyelnünk arra, nehogy a ruszkik több lakóhelyet alakítsanak ki a bunkerekben. Aztán gyorsabban szaporodjanak, mint mi, és ezáltal létszámfölénybe kerüljenek, amikor feljövünk. Elnök úr, most végképp nem maradhatunk alul a bunkerversenyben. Uram, van egy tervem. Mein Führer! Tudok járni! Fantasztikus ez a Dr. Strangelove, tehát az a mondat, amikor kimondja azt, hogy a, természetesen a politikusoknak is jelen kell lenniük a túlélés során a bunkerekben, meg a bányáknak a tárnáiban, hogy folytatódjon a bevált kormányzás. Tehát amikor éppen felrobbant az atombomba, és megsemmisült az Egyesült Államok, akkor ő azt mondja, hogy a jól bevált kormányzásnak folytatódnia kell, és a hagyománynak. Tehát ez, én, és akkor azt érzem, hogy ez már a gyurcsányiságnak a világa. Tehát amikor az öszödi beszédnek, meg a rendőrsortűznek, meg a megszorító csomagnak az árnyékában arról beszél valaki, hogy egyedül én vagyok képes arra, hogy kivezessem ebből az országot. Tehát ez, az a helyzet, hogy ez a toposz, amit most így végigmondtál, azóta 100 filmben és 100 helyzetben előkerült. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen állandó dolog. Szerszer is szám azoknak a katasztrófa filmeknek, ahol ilyen Noé bárkája elven beteszik az embereket valahova, de ilyen viccesen, és ráadásul Dr. Strangelove szájából, aki ugye a német rakétatudós, a átszázott német rakétatudós. Ját, Werner von Braunról van szó, aki az SS Sturmbannführere volt, és aztán természetesen az amerikaiak átvették őt, és ő volt az, aki az amerikaiaknak a rakétaprogramját végezte. Igen, tehát ő már a második világháborúban. Ő a FAU-1-nek és a FAU-2 tervezőjéről beszélünk, aki aztán később följuttatta az embert a Holdra, az ugyanő volt, Werner von Braunról beszélünk, aki egy ideig a Hitlernek, később a Kennedynek a szolgálatában állt, és az amerikai rakétaprogram hát rengeteget köszönhet neki. Aztán később meg is jelent egy fotó a New York Times-ban, ahol SS Sturmbannführer egyenruhában van, és egy nagy botrány lett ebből, és maga úgy tűnik, hogy a Stanley Kubrick is lecsapott a témára, mert érzékelt ennek a dolognak a mélységes. Mindenesetre azért a rakétákat megtartották, mert hasznos volt, hogy nem a szovjetek, hanem ők szerezték meg ezt a rendkívül értékes embert. Hát még mindig jobb, ugye? Amiről még fontos beszélni, hogy a Peter Sellers itt hármas szerepben, ugyebár játszik egyrészt egy magasrangú amerikai főtisztet, játszik emellett egy amerikai elnököt, továbbá ő játsza magát Dr. Strangelove-ot is, és hát kiváló. Hát a Peter Sellers, mint mindig. És még azt is hozzá kéne tenni, hogy ez az a film, ahol szerintem először kerül elő az a zseniális jelenet, hogy a orosz elnököt fölhívják, és így hozzáteszi a diplomata, hogy vigyázzanak vele, részeg. Igen. Tehát ez mondjuk a hidegháború leghidegebb részében ez egy nagyon kemény mondat volt. Igen, mindenképpen. Hogy egy pacifista filmről van szó, de a szónak a legkevésbé nyálos értelmében, és ezért is szeretjük ezt a filmet. Mely a 10-es skálán, hát hogyha értékelni kéne, én azt mondanám, hogy egy erős 8-as. Hát én 10-est adnék neki. Mely műsor a Hétmesterlövészei a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. Fuchs Péter és Puzsér Róbert a mikrofonok mögött. Reméljük, hogy továbbra is velünk tartotok. Ha igen, akkor jelezzétek ezt nekünk a 0629 986 986-os SMS számunkon olyan hozzászólások formájában, melyek a mai témánkat illetik, amennyiben ma a szatírákról beszélünk. Az első olyan szatíra, amelyről szó volt az adásban, az a Dr. Strangelove volt, a Stanley Kubricknak a mesterműve, melyre egy 9-es átlaggal reflektáltunk, és egy felejthetetlen fél órával, melyben a film legerősebb pillanatában ugye Dr. Strangelove feláll a tolószékből, és megszólal, Mein Führer, tudok járni, ami egy fantasztikusan abszurd, olyan végtelenül abszurd, hogy már-már a Monty Pythonra hajazóan abszurd pillanat, tekintettel ki a szart érdekel? Tehát éppen mozzúzták szét a földet a hidrogénbombával. Nehogy már ez legyen a csoda. Szóval. Most, hogy mondtad a Monty Python-t, meg érdemes megemlíteni, hogy ma nem fogunk róla beszélni, de a szatírának a két legismertebb terület, vagy talpköve, vagy csapat, akit a szatírával foglalkozik, pont a Monty Python csapata, és a South Park csapata. Igen. Na most a Monty Python az abszurdnak az ászlós hajója, és annyira abszurd és annyira röhelyes, hogy sokszor nem veszük észre, hogy mennyire szatirikus, pedig nagyon szatirikus az abszurd mögött. Tehát, hogy abban nagyon sok társadalom kritika van, amit a Monty Python előad. A szatira gyakran úgy működik, hogy ismerni kell, hogy kit figurálsz ki. A Monty Pythonban mi innét Magyarországról esetek nagy részében már nem is pontosan tudjuk, hogy mi ellen irányult ez a támadás, vagy el kell tennie 20-25 évnek, hogy mi is olyan társadalmi helyzetekbe kerüljünk, hogy a Monty Python alázásait megértsük. De van egy olyan filmjük, amelyikben a szatíra félreérthetetlen, és ez pedig az élet értelme. Szerintem a legszatirikusabb a Monty Pythontól, tehát hogy ott már félreérthetetlenek a társadalmi igényű utalások. Ugyan már nem Monty Python film, és beszéltünk róla egy előző adásban, de a Terry Gilliamnek a Brazília még egy olyan szatirikus film, ami most át fog kötni a mi következő filmünkhöz, mert a céges 30-as évekbeli eredeti kapitalizmus céges világának a kifigurázását mutatja be, ez pedig a Nagyugrás című film. Nagyugrás című film, amely a Coen fivéreknek a filmje, nagyon korai Coen filmről beszélünk, 1994-es film, a Tim Robbins-szal és a Paul Newman-nel a főbb szerepekben. Nekem az egyik kedvencem. Én nagyon rapszódikus filmrendező párosnak tartom a Coen fivéreket. Nem is igazán lehet tudni, hogy a stílusukat mi tartja össze, de ha egy valamit kéne mindenképp említeni, hogy mi tartja össze az ő filmjeiket, akkor az a szatíra. Ők nagyon szeretik és nagy élvezettel használják a szatírát, és mindenféle módon tudják használni. Tehát ők vígjátékot is tudnak szatirikusat csinálni, meg drámát is tudnak szatirikusat csinálni, meg akciósat is tudnak, meg mindenféléset tudnak csinálni. Ez a film egy vígjáték. De a korai kapitalizmusnak a sztereotípiáit nem annyira korai időszakban, hanem az 50-es évek, 60-as évek fordulóján mutatja be, de annyira nyers az a kritika, amit a kapitalizmus iránt gyakorol ez a film, hogy az bámulatos. Tehát az az igazság, hogy a kapitalista működésmódnak olyan maró kritikája, mint ebben a filmben, talán sehol nem figyelhető meg. Annyira kiváló filmről van szó, hogy aztán nagyon gátlástalanul el is lopták, hogyha láttátok a Kismenő című Adam Sandler szörnyűséget, hát ott az egy az egyben el van lopva, de úgy, hogy így gyakorlatilag szituációról szituációra, jelenetről jelenetre el van lopva a film. Igazából én nem csak a Kismenőt hoznám fel példának, ugyanis a Nagyugrás az egy tipikus útkiskacsa történet. Tehát, olyan, mint egy népmese. Igen, pontosan, olyan, mint egy népmese. Van egy legkisebb fiú, aki szerencsét próbálni érkezik X városba, és ott azonnal megtalálja a szerencse legközepét, és avval kell tehát ezzel a felelősséggel kell megküzdenie. Itt is ugye a főszereplő első nap kezd a cégnél, és már aznap, mint a legidiótább alkalmazott, lehetősége válik arra, hogy a cég vezetőjévé váljon. Igen, ez a sztereotípia Amerikával kapcsolatban, hogy a lehetőségek földje, ahol a liftes fiúból cégvezető lehet, hát ugye ismerjük Bill Gatesnek a karrierjét, ő maga liftes fiú volt talán az IBM-nél, azt hiszem, és onnan lett a világ legnagyobb számítástechnikai cégének a tulajdonosa és az igazgatója és a feje. Na most itt tényleg az a fontos kérdés, hogy és ez az, ami a kapitalizmus kritikának a fundamentuma, hogy valóban Amerikában egy liftes fiúból is lehet cégvezető. De az a kérdés, hogy minden hányadik liftes fiúból lesz cégvezető Amerikában, mielőtt még Amerika zászlajára tűznénk a lehetőségek földje feliratot? Ennek egy nagyon szép jelenetben mond ellent a lehetőségeknek a film rögtön a harmadik-negyedik percben, amikor egy ilyen, hát ma már ugye internet korában ez olyan furcsán hangzik, de egy álláskereső automatát néz a főszereplő, ami hát, ha nem is kell messzire menni az emlékezetünkben, néhány évvel ezelőtt a Ferihegyen is ezek a pörgőlapos információs táblák voltak, ez ugyanilyen pörgőlapos információs tábla, ami, hát különböző állások vannak, de már eleve... Mindenhez kell gyakorlat. Pontosan, eleve bele van égetve, tehát azt mindenki tudja, hogy mikor fog következni érd, amikor így pörög az a 100 dolog, és várja, hogy mikor pörög oda. Na itt úgy van, hogy látjuk, hogy pörög, és mindenken oda van írva, hogy gyakorlat kell hozzá, tehát nincs kezdőknek való állás. Milyen? És hát ha ma kinyitunk egy... Igen. Olyan, mintha állna az egész gyakorlat. Ma kinyitunk egy álláshirdetésekkel foglalkozó újságot, pontosan ezt látjuk, de ezt még nem tudtuk 30 évvel ezelőtt egyébként. Tehát mi, amikor így éltünk ebben a kis boldog szocialista világunkban, hogy ott mit figuráznak ki, ma már sokkal jobban tudjuk. A Kismenő egy 36-os kaprafilm remake-je, írja az SMS író, ez azt jelenti, hogy a Nagyugrás az szintén arra a kaprafilmre reflektál. Én nekem csak az a problémám, hogy a Kismenőben az Adam Sandler mint mindig egy áldott jólelkű srác, aki megronthatatlan, mert olyan tévedhetetlen belső erkölcsi iránytű munkál benne, hogy ő mindig tudja a helyes utat, ő megronthatatlan, ő mindig baráti és kedves és emberi a kisemberrel, és mindenkivel megtalálja a hangot, de a hatalmaskodókat, meg a fennhéjázókat azokat utálja, és azokat jól meg is szivatja. Tehát, hogy az annyira eszményítve van az a kölyök, hogy az egyszerűen már irritáló, tehát az embernek kinyílik a bicska a zsebében. Ezzel szemben ebben a filmben a Norville Barnes, vagyis hát a Tim Robbins, akit a Tim Robbins játszik, az egy esendő kis ember, akit a hatalom ugyanúgy megront és ugyanúgy megszédít, mint a film negatív hőseit. Tehát ez a hatalom természetéről szól, és nem elsősorban a legkisebb királyfiról, akinek szurkolunk egész filmen keresztül, és végül sikerül, és egy kicsit mi is győzünk vele. Tehát erre nem vagyunk kíváncsi, legalábbis én személy szerint nem vagyok kíváncsi, és sokkal inkább szeretném a dolgok működését érteni, és a szatíra szerintem elsősorban ettől szatíra, hogy nem eszményít senkit, hanem mindenkire gyakorolt hatását megmutatja a körülményrendszernek. Szóval a Norville Barnes-nak és a Sidney J. Musburgernek a virtuális küzdelméről szól ez a film egy nagyon-nagyon korrupt világban, ahol a piros sarokban Tim Robbins, a kék sarokban pedig Paul Newman található. Ennél sokkal erősebb szereposztást már el sem tudunk képzelni. És hát igen? Nem boxingben, hanem egy hula-hop karikában ugrálnak, tehát hogy aki ismeri a filmet, tudja, miről beszélek. Igen, és az a zseniális, hogy a találmányt azt mindig megmutatják oldalról, és mindig megmutatják szemből, és három különböző találmány van a filmben, az egyik egy szívószál, a másik egy frisbee, a harmadik az egy hula-hop karika, és érdekes módon szemből mindegyik kör alakú, oldalról meg mindegyik vonal alakú, és igen, ezért mindig egy oly feliratot mutatnak, igen, akkor, igen, amikor megmutatják magát a terméket. Ez is annyira, ez is a szatíra. Tehát, hogy a Coen fivérek az induláskor akkorát durrantottak, az én szememben legalábbis, hogy én... tehát én azt mondom, hogy a Coen fivéreknek az első 10 éve annyira erősre sikerült, hogy azóta már csak hát a saját nyomukat ütik bottal. Igen, egészen elképesztő az jelenet, amikor kifejlesztik végül a terméket, ami sikere viszi a céget, a hula-hop karikát, és hát mindegyik departmentet ilyen tervezőegységet bemutatják, hogy hogyan működik, és hát a kreatív egységben úgy kezdődik, hogy elkezdődik kitalálni, hogy milyen legyen a neve ennek a körülakú dolognak, ami később a hula-hop lesz, és azt látjuk, hogy előtérben, ez tipikus Coen trükk, előtérben egy titkárnő a háborús békét olvassa, és a következő életnél már annak a rinált. Igen. Ilyet csak ők tudnak filmen. Igen, igen, nagyon-nagyon finom eszközök ezek, és hogy mit jelent az, hogy ez minden idők talán legerősebb kapitalizmus kritikája? Hát hallgassátok! Minden reggel 8.30-kor blokkolsz, hivatalos ünnepet követő napon 7.30-kor, de ha hétfőre esik, akkor 8-kor blokkolsz. Ha későn blokkolsz, levonják a béredből. Ez a hetesre megy, sürgős! A bejövő küldemény nyugtát kap, a kimenő küldemény nyugtával megy, a nyugta nélkül továbbítasz küldeményt, levonják a béredből. Ezt mind a titkárságra a harmadikon, de így a levél méret zöld nyugtát kap, nagyobb méret sárga nyugta, kisebb méret barna nyugta. Morgatrosznak küldik, nyomás! Ha nem jó színű a nyugta, levonják a béredből. 6-7-8-7-0-4-9 alfa 6, ez a munkavállalói számod. Nem mondom újra, munkavállalói szám nélkül nem váltják be a fizetési csekkedet. Ez a 27-ese megy, átvételi elismervényt kérek róla, és nyugta nélkül visszakegyenek. Az irodai postakodja a 37-es, házon belül a postai kód 37/3, házon kívüli postakodja 3/37. Ha rossz a kód, levonják a méretből. Mire vársz? Ennek már 10 perc a 28-on kéne lennie. Hát ennyit eligazításképpen. Van valami, amit nem teljesen értesz, vagy csak részben értettél meg? Ha nem kaptál teljes eligazítás, panasz kell tenned a személyzetén. Ha a panaszod alaptalan, levonják a béredből! Hátszakör dolgozók, figyelem! Sajnálattal közöljük, hogy 30 másodperccel déli 12 óra után Hátszakör idő szerint Waring Hátszakör, a Hátszakör iparvállalat alapítója, elnöke és igazgató tanácsának feje átlépett az örökké valóságba. Kérjük minden dolgozónkat, hogy egy perc néma csenddel emlékezzenek meg a céget ért veszteségről. Köszönjük szíves figyelmüket! Ezt a percet szabályszerűen rögzítettük blokkolókártyáikon, és le fogjuk vonni a fizetésükből. Vége! Hát ez imádnivaló, hogy levonják a fizetésükből a gyászszünetet. Tehát ez tényleg... kaptunk néhány SMS-t. Zseniális a műsor. A brazil mindent visszatírában, szerintem az Onidin családot pedig külön köszönöm, írja nekünk Őrs. Félreérted a helyzetet, ez nem az Onidin család, ez nem csak az Onidin családnak a zenéje, ez konkrétan a nagyugrásnak a zenéje is. További SMS-ek. A nagyugrás általánosságban karikírozza a kapra filmeket, az utcaembere, váratlan örökség, stb. Ez azt jelenti, hogy a kapra filmek azok komolyan veszik ezt a kisembernek ezt a feltörését a csúcsokra, és az amerikai álomnak ezt az eszményítését, mely szerint a lehetőségek földje a bebetonozott Európához képest a nagy társadalmi mobilitásokkal kecsegtető, nagy területek, a nagy terek, a szabad területek, ami természetesen jelenti vertikálisan a térhódítást, és jelenti horizontálisan is, már amennyiben feltörhetsz a csúcsokra. Ez itt képletessé válik, ugyebár a 45. emeletről ugrik le a cég vezetője, Waring Hátszakör, amennyiben hát valamiért boldogtalan. De miért boldogtalan? Talán azért, mert a cégvezetés és ez az egész céges logika, a csúcsok csúcsára való feltörésnek, ez a mindenáron való akarása, a hatalomnak, ez a hatalom szirén hangjainak való folyamatos megfelelés és azok által való megrontottságnak az állapota, az valahogy kiüresítette az ő életét, és nem tudott megfelelni valamely eszménynek, amelyet korábban fontosnak tartott, és ennek az elvesztését nem tudta feldolgozni, és ezért vetette ki magát az ablakon. Aztán vannak persze lelkiismeretlen emberek. Na hát ez egy levegővel nagyon szép volt. Azt hozzá kell tennem, hogy a 30-as évek bizonyos értelemben a filmipar, vagy a film államiparnak a aranykora volt. Ahogyan a 20-as években még nem volt, tehát nem volt képes ennyire egy álmot közvetíteni a film. Nem volt, tehát ritkán volt még hangja. A 30-as években jelent meg az a filmfolyam, ami át, bizonyos értelemben most a tévét is hozzáveszem, már a mai napig meghatározza az életünket. Akkor alakultak ki ezek a igazi nagy filmes álmok. És akkor, tehát a magyar példát kéne mondani, akkor a Meseautó volna ilyen film, hogy hát, hogy minden lehetséges. Tehát tulajdonképpen az egész népmese állományt ravaszul áttették játékfilmekbe, és a legtöbb sztereotípia akkor került elő, és nem véletlen, hogyha ezeket az álmokat, ezekhez az álmokhoz nyúlunk és parodizáljuk, akkor ugyanúgy, mint a Nagyugrásban vagy a Brazilban, abba a tárgyi világba repülünk vissza. Mert az volt az aranykor sok generáció életében, amikor a film így hirtelen a, hát átvette a könyv, a, hát a ilyen pöttyös vagy csíkos könyvek, hogy veszik őket szerepét, és a fő mese vagy vágy forrásá vált. Külön köszönöm a műsorotok mellett, ha megismertetitek a hallgatósággal, hogy ez a muzsika Hacsatúrián Spartacus című balettje, írja nekünk Rafael, köszönjük az információt. Aztán kaptunk még SMS-t. Imádom a Nagyugrást, és Jennifer Jason Leigh is jó csomó embert irítál, mert vagy túl nyálas, vagy pedig nem eléggé nyálas. Szerintem különleges film, semmi kétség, valóban különleges film. Csak hogy a sztoriról is pár szót ejtsünk. Ugye Charles Durning játsza Warren Hudsuckert, aki az egész céget a csúcsok csúcsára vitte. Aztán egy a legváratlanabb pillanatban, amikor a legjobban állnak a részvények, hirtelen kiveti magát az ablakon. Ez már önmagában egy borzasztó erős jelzés, tehát hogy így a részvények az egy nagyon-nagyon kis dolog. Egy nagyon, tehát az ember pszichéjének a komplexitásához és az emberi boldogságnak a végtelen komponenséhez képest a részvényeknek az aktuális árfolyama az semmiség, kérem. És hát persze senki nem érti, hogy ez miért történt, de egy valaki azonnal tud reflektálni erre a helyzetre, ez pedig nem más, mint Sidney J. Musburger, akit a zseniális, valóban zseniális Paul Newman alakít, aki kitalálja ezt a senki házi Norville Barnes-t az elnöki székbe pusztán azért, hogy a részvényeket jól lehajtsa, és azokra az egyveskezű elnökségi tagok azok minél könnyebben tudják rátenni a kezüket, szóval egy céges mahinációnak válik az áldozatává, vagy haszonélvezőjévé ez a szerencsétlen hülye gyerek a postázóból, Norville Barnes, akit pedig Tim Robbins játszik, és hát a Tim Robbinsnak is egy nagy kiugrás volt ez a szerep, és egy nagy lehetőség. A Tim Robbins az élete során jóformán minden lehetőséggel kiválóan tudott élni. Kinyithatta volna az ablakot. Ő sose választotta a könnyű utat. De miért? Miért tettem? Minden olyan jól ment. Mi vagyok én? Agymasszőr. Talán boldogtalan volt. Nem tűnt boldogtalannak. Gazdagnak se tűnt. Warren Hudsuckert nem volt könnyű kiismerni. Saját kezüleg építette fel ezt a céget. Minden lépése feljebb vitte. Kivéve persze ezt az utolsót. Persze. Klassz fickó volt, de ha az alapító elnök és a cég részvények 87%-ának tulajdonosa lezuhan, 44 emeletet? 45-öt? A fél emelettel együtt. Akkor a céggel valami baj van. Stilson? Pontosan mi történik Waring részvényeivel? Mint tudja, Hadnak nem volt se végrendelete, se családja. A cég szabályzata világosan rendelkezik ez ügyben. Összes részvénye beolvad a rendes állományba, és nyilvánosan eladásra kerül az elhunytát követő költségvetési év elejétől. Vagyis? Vagyis leegyszerűsítve, Warring részvényei és a cég ellenőrzése nyilvánosan megvásárolható lesz január 1-jével. Ezt úgy értsem, hogy minden izzadságszagú bunkó vehet magának Hudsucker részvényt? Ez áll a cég szabályzatában. Ti szörnyetegek! Hogy beszélhettek a részvényeiről, amikor 45 emeletet 44. Zuhant? A fél emeletet nem számít. A komédiát Edison, ő már meghalt. Most az a kérdés, hagyjuk-e, hogy a népegyszerű gyermeke besétáljon és felvásárolja a cégünket? Mit javasol, Sidney? Nem tudunk annyit megvenni, amennyi az ellenőrzéshez kell. Még ilyen jól áll a részvény, nem is? Mikor is kerülnek piacra Had részvényei? Január 1-én. 4 hét. Egy hónap. Egy hónap, hogy a század legbiztosabb befektetéséről elhitessük, hogy körútazásra szól a Titanicon. Rájátszunk arra, hogy Had halott. Éljen a Had! Lenyomjuk az árat. Hogy megvehessünk 50%-ot. 51-et? A fél emeletet nem számítva. Beválhat. Be kell, hogy váljon. Be is fog válni. Már be is vált. Warren Hudsucker, absztrakt mázolmánya Madison Avenue-n. Most olyan új elnök kell nekünk, aki pánikot kelt a részvényesekben. Egy báb, egy senki. Egy tök filkó. Egy hülye, aki dróton rángathatunk. Bizony, a céges világ az egy nagy-nagy pszichopata képzés, hogy mennyire arról majd a következő filmünk is árulkodik, sőt, az árulkodik majd csak igazán, de hogy mi lesz ez, azt még egyelőre nem áruljuk el. Persze lehet tippelni, melyik lehet az a filmszatíra, amely a legnagyobb pszichopata képzésről szól, amely a világméretű működése során az egész bolygóra hát meglehetősen rossz hatással van. 0629986986 az SMS számunk. Mely film lehet a következő a sorban? Azt azért még hozzátenném ez a filmhez, hogy az eredeti angol címe, itt megint ilyen fordítási furcsaságok vannak, nem olyan rossz ez a nagy ugrás, de... The Hudsucker Proxy. Azaz a Hudsucker Báb, tehát igen, itt a Tim Robbins által játszott címszereplőre utalnak vele. Igen, igen, a hülye gyerekre. Igen. Aki aztán feltör, és a találmányával a céget magasabbra juttatja, mint ahol az valaha is járt, és a részvényeket úgy felhajtja, hogy a elnökségnek a tagjai azok szintén megkísérlik az öngyilkosságot kevesebb sikerrel. Ami a lényeg, hogy a mi hősünkre, Norville Barnesra a hatalom aztán ugyanolyan korrumpáló hatással lesz, mint amilyen hatással a vezetőkre, akik őt csőbe akarták húzni. Tulajdonképpen ez a film ezért jó, mert a film, tehát ez az, ami amint említettem, egy Adam Sandler filmmel soha nem történhet meg, hogy a film magasabb erkölcsi síkon áll, mint Adam Sandler. Adam Sandler mindig magasabb erkölcsi síkon áll, mint a filmrendező. Na most ebben az esetben azért ez nem így történik, és én azt gondolom, hogy egy szatírához ez igenis hozzá kell, hogy tartozzon. És itt bizony a Tim Robbinsnak nem csak a hatalom száll a fejébe, meg a gőg, hanem mintha el is felejtkezne arról, hogy ki volt ő, és honnan jött, és milyen hirtelen. Igen, a szatírának, mint mondtam, egyik lényege az, hogy mindenkit kifigurálsz. Tehát nincs olyan, hogy van valaki, aki egy drámai hős, mert az a színházba tartozik, az menjen szépen fizetett színésznek. A szatirában ott mindenki hülye. És mindenki, tehát nincs illatos széklet a szatirában. Tehát ott ne várjuk azt, hogy valaki majd megoldja a helyzetet. A helyzet úgy, ahogy van, el van tolva. Ez semmire se jó. Haver! A legidiótább dolog, amit valaha is láttam. Igen, de haver! Ilyen termék senkinek se kell. Tudod, Buzz, nincs benne kreatív szikra. Sem az a zsenialitás, ami sikerre vitte mondjuk a hula-hop karikát. De haver! Hogy merész ez betörni ide és rabolni értékes időmet? Én itt céget vezetek. De haver! Nem zaklathat a Hudsuckernél dolgozó minden semmittevű idióta agyszüleményeivel. Nézd, haver, bocsánat! Példát kell statuálni. Ezt hogy érted, haver? Ki vagy rúgva? Elég világos te gazember? De haver! És ne szól is haverodnak! Kérem szépen, uram, semmi nincs, csak ez a liftkezelés. Nem baj, ha nem tetszik a basszívóka. Csak az állásom megtarthassam, kenyergek! Kifelé az irodámból! Felkelni! Talpra! A Hudsuckernél nem csúszunk-mászunk! Bocsánat, uram! Bocsánat! Azért nagyon jó ez a film, mert nagyon finom eszközökkel mutat rá arra, hogy miben is rejlik a cégvezetők arroganciájának ez a fajta ideológiája. Ez semmi másból nem fakad, mint önmagából. Na ezért egy förtelmes logika ez, mert a siker az mindent igazol ebben a világban, a céges világban, a kapitalizmus világában. Tehát ha sikeres vagy, ha megfelelő profitot termelsz, akkor te neked nem kell magyarázkodnod, akkor neked nincsenek hibás döntéseid, akkor a te személyed megkérdőjelezhetetlen. Tehát itt arról van szó, hogy a te pozíciód, az elnöki iroda, az igazolja a te döntéseid helyességét, hiszen te állsz ennek a hierarchiának a csúcsán, te vagy a táplálékláncnak a csúcsragadozója, innentől kezdve senki nem szólhat be neked, mert a pozíciódnál fogva kell, hogy féljenek tőled. Nincsen igazság és hazugság, nincsen tévedés és megfelebbezhetőség, hanem kizárólag pozíció van, hatalmi elvi alapon működik minden. Tehát itt és a nagyugrás az azért kiváló, mert erre mutat rá, hogy itt tényleg mindenkinek a széklete ugyanolyan büdös, és mindenki ugyanolyan idióta, csak van, akinek odafönt büdös a széklete a 45. emeleten, és van, akinek meg odalent a postázóban. Hányas ez a film szerinted? Én, mivel hogy ilyen alapfilmek tartom, amit minél korábban meg kell nézni, ezért egy olyan 7-8-at adnék rá. Én meg erre adok 9-est. Még egy órán keresztül zavarjuk meg a nyugalmat itt a 98.6-os frekvencián, a Rádió Cafén, a Hét Mesterlövészében, amelyben filmszatírákról beszélgetünk, olyan filmszatírákról, mint a Dr. Strangelove vagy a Nagy Ugrás, vagy a most következő amerikai Pszichó, természetesen meg is írta a kedves SMS író, és gratulálunk, talán túl sokat is mondtam, árultam el ahhoz, hogy ez könnyen kitalálható legyen. Folytatjuk ezt a kapitalizmus nyomvonalat, vagy vajon a céges kultúra és a céges működésmód az hogyan teszi pszichopatává ebben a közegben létező embereket, és hogyan válnak ők lépésről lépésre, lassan, először személyiség nélküli, majd pedig a személyiség pusztító emberszörnyekké, hogy így fogalmazzak. Érdekes, hogy mindig a termelési módokhoz így hozzákapcsoljuk ezeket a tüneteket, amiket kezel. Nem mi kapcsoljuk hozzá, hanem Bret Easton Ellis a szerző. Mi mindannyian. Van ugye az, amikor valaki még a barlangban kézműveskedik, és akkor úgy állítja elő a patintot, lándzsát, stb. Vannak a céhek, vannak manufaktúrák, és végül eljutunk a profitra kihegyezett modern globális kapitalista vállalatig, ahol meg mi számít. Alapvetően ugye ebből a filmből majd ki fog derülni az, hogy minél jobban nézzél ki, minél jobban látszon, hogy te jól végzed a munkádat, minél inkább távol maradj attól a gépezettől, ami ténylegesen a munkát végzi, és egy ilyen, hát hogy is mondjam, az emberi tulajdonságokat egészen furcsán elváltoztató és eltorzító, mint egy hangyaboly, amiben el kell vesztened az eredeti személyiségedet, és egy ilyen elképzelt pénzgyártó gépé kell válni. Tehát az amerikai pszicho egy olyan világról szól, és ez azt hiszem a következő fél órában jól ki fogjuk beszélni, ahol tényleg nem számítanak azok az eredeti emberi értékek, amit még a iskolában tanultunk. Hát amik a civilizációnak az alapjai. Igen, pontosan. A civilizáció alapjai nem számítanak, csak az számít, mennyi pénzt tudsz csinálni. És ennek eszközei vannak. És ezeknek az eszközöknek a minél hatékonyabb kihasználása, és itt a kihasználás fontos szó, a lényeg. És ez nem feltételezi azt az értékrendszert, amit vagy mi annak a az ellenkezőjét. Igen, tehát itt nem arról van szó, hogy itt olyan hősökről beszélünk, akik tagadják a mi civilizációnknak az értékeit, és a helyére egy új értékrendet álmodnak, amelyet meg akarnak valósítani. Ők tagadják ennek a civilizációnak az értékeit, de a helyére semmiféle értékrendet nem vizionálnak. Ők nem érték ellenesek, ők értékmentesek, és ez a fontos. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ők alternatíváit keresik a jelenlegi értékrendnek, ők a jelenlegi értékrendet alternatíva nélkül akarják negligálni. Itt erről beszélünk, és ez fontos. Ez a film, ez a talán legerősebb reflexió korunk kapitalizmusának a társadalmi tüneteire. A szélsőségekig feszíti azt a fajta pszichopatológiai nyomást, amely a korunk hőseire nehezedik. Hogyha látjátok, hogy hogyan működnek a cégek, ha látjátok azt, hogy milyen elvárásoknak a nyomása alatt lehet feljutni a csúcsra, ugye, és ha látjátok, hogy milyen kontrollálatlan a hatalma, és kontrollálatlan az önértékelése a hatalom csúcsán állóknak, akkor nem csodálkoztok azon, hogy a Bret Easton Ellis ezt a következtetést, ugye a szerző, akinek a regényéből készült, nagy sikerű regényéből készült a film, ezt a végsőkig viszi, ezt a következtetést. Tehát ő, és nem is kell messzire mennie. Azt gondolom, hogy senki nem vitte még végig következetesen ezt a logikát a Bret Easton Ellisen kívül, hogy hova vezet ez. Ennél tökéletesebb főszereplőt, mint a Christian Bale, a Patrick Batemannek a szerepére nem lehetett volna találni. Hogyha jól tudom, magát Bret Easton Ellist is felkérték a szerepre. Bret Easton Ellis azt mondta, hogy köszi, de ő ezt inkább nem. Mert nem elég jó, viszont részt vett a kiválasztásban. És hát ennél tökéletesebbet, mint a Christian Bale nem lehetett volna találni. Miért? Mert a Christian Bale tökéletesen szép. Tehát az a szépségnek az a fétise, az olyan mértékben valósul meg az ő arcán, amit ez a szerep megkövetel. Azok kedvére, akik nem látták a filmet, pontosítsunk, ő a tökéletesen szép üzletember. Ez nagyon fontos. Tehát most itt egy olyan világról beszélünk, ami az üzletember, vagy ahogy jobban is mondjuk, a menedzserek világa, és a menedzserek világának a lelketlenségéről beszélünk. Természetesen. És, tehát ő a mintapéldánya, és ez a példánynak a rossz értelmében is, mert ugye ezt állatokra szoktuk mondani, hogy ez a mintapéldány, hogy tényleg egy mintapéldány. Hát igen, ez nála állatiasabbat nehéz elképzelni, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy ember alattibbat. De nem csak ezért tökéletes erre a szerepre, hanem azért, mert meggyőződésem szerint a Christian Bale az a fiatalabb színész generációnak a legkiválóbb példánya, csak hogy ez ennél a kifejezésnél maradjunk. Azt gondolom, hogy az Edward Nortonon kívül ebből a generációból a Christian Bale-nél jobb, vagy a őhozzá fogható színész tehetséget nem tudnék említeni. Hát az ízlések és pofonok, tehát nem menjünk bele. A legmagasabb színvonal a Christian Bale, ami a színjátszást illeti. Te nem értesz egyet, ha jól veszem ki a szavaidat. Nem is azt, hogy nem értek egyet, de abban biztos vagyok, hogy a hallgatóknak legalább a 90%-a valami más gondol. Akkor hát a 0620-9986-986-os SMS számon nyilván meg is írhatják azokat a neveket, akik ebből a generációból a Christian Bale-hez és az Edward Nortonhoz foghatóak. Én nem ismerek ilyeneket. Én még egy kicsit csavarnék a történeten, és azt mondanám, hogy erre a szerepre nála jobbat nem lehetne elképzelni. Nem hogy lehet. Az eredeti terve az volt, hogy Leonardo DiCaprio. Jaj, ne! Nehezen lett volna ugyanez a film, ugyanígy. Nem. A és Christian főleg, mert Bale ez egy 2000-es film, tehát azért a DiCaprio meg a Christian Bale között aztán van egy olyan 6-8 év, igen. Tehát az már csak ezért sem. Aztán a filmben játszik még Willem Dafoe, aki a nyomozót játsza, hát a Willem Dafoe is egy kiváló színész, ugye. Jár és ebben a filmben nem hal meg döbbenetes módon, mert ki az a szokás, hogy meghal a filmekben. Igen, ő Krisztus utolsó megkísértésében. Igen, megkísértésében. Igen. Mint címszereplő. Nem szabad lelőni a poént, ugye, a filmnek ez a poénja. De spoiler. Igen. Vagy Reese Witherspoon, akitől szinte már elvárjuk a Dr. Sussi filmek után, hogy itt is egy üres fejű libát játszott. Dr. Sussi előtti és üres fejű libát játszik benne, és sokkal tökéletesebb, mint amilyen a Dr. Sussi-ben bármikor lehetett ugyanazt volna. Ugyanazt hozza, csak itt ezt igen. is kell. Ott meg igen. azt nem is kellett volna. Tehát azt az egészet nem kellett volna, itt meg köszi, mert ez tök igen. jó volt. Szóval a Christian Bale az kiváló, tökéletesen hozza ezt a figurát. Tehát az a már csak a Christian Bale-nek a játékáért is érdemes ezt a filmet megnézni. Ennél kiválóbb látleletet korunk kapitalizmusának, emberi lelket és emberi pszichét torzító mechanizmusairól keveset láthattatok. Az amerikai kertépületben lakom a nyugati 81. utcában, a 11. emeleten. A nevem Patrick Bateman. 27 éves vagyok. Az embernek vigyáznia kell magára szerintem. Megfelelő étkezéssel, szigorú edzésekkel. Reggel, ha kissé karikás a szemem, jeget teszek rá, és közben hasizmot erősítek. Ezret megcsinálok. A jeget, mély tisztítóval bedörzsölöm magam. Zuhanyozáskor hidratáló zselét használok, majd mézes mandulás zsúrlót. Az arcomra lehúzható zselépakolást teszek. Ezután növényi eredetű maszkot teszek fel, amit 10 percig rajta hagyok, mielőtt folytatom a reggeli rutint. Vagy alkoholmentes, vagy kevés alkoholtartalmú aftershave-et használok, mert az alkohol szárítja az arcbőrt és öregít. Most jöhet a hidratáló és aránctalanító szemkrém, végül egy utolsó réteg hidratáló védőkrém. Létezik egy Patrick Bateman féle fogalom. Egy absztrakt kép. De nincs valódi énem, pusztán irányultságom. Illuzórikus álom vagyok. Bár elrejthetem a hideg pillantásomat, és te kezet foghatsz velem, akár érezheted a hús érintését, ám az életmódunk mégsem hasonlítható össze. Én egyszerűen nem létezem. Ez sok mindent elmondott erről a személyről, még hogyha nem is direktbe, vagy nem is didaktikusan, az a fétis, amivel ez az ember önmagát illeti. Az az imádat, amit semmi más iránt, semmi iránt nem ismer tiszteletet, semmi iránt nem ismer igényt, vagy akár viszonyulást, csak kizárólag saját maga és az őt reprezentáló tárgyak, szigorúan tárgyak iránt, beszélünk itt persze nőkről is, amelyek szintén tárgyak a szemében, az étterem fétis, a ruha fétis. Igen, tehát Bateman igazából nem is egy személy, nagyon jól elmondta a monológiában is, hanem azoknak a rituáléknak és tárgyaknak a összessége, amit ő kiadja. Tehát a bőre sem az övé. Reprezentálja igen. Saját magát, igen, pontosan. A kozmetikum fétis, a névjegykártya fétis, mindazok a dolgok, amelyek... Az ikea-butorok fétis, minden. Igen, tehát... igen, a pedantériája, a tökéletesség mániája, mindaz, amely őt a társadalomból kiemeli, mindaz, amely őt tökéletessé teszi, és ennek a képtelensége teszi őt igazán pszichóvá. És hát ugye nyilván hozzá kell tennünk, hogy a gyilkosságokban is ilyen. Igen, természetesen. Tehát, hogy ugyanilyen alapos és ugyanilyen pontos. Igen, módszeres. És a valójában miért válik ez az ember gyilkossá? Mert képtelen feldolgozni a frusztrációját annak, hogy nem képes elérni a tökéletességet, mert egy hajszála mindig rosszul görbül, igen. Mert a névjegykártyájánál mindig talál egy szebb, egy mutatósabb névjegykártyát, holott már az ő névjegykártyája is tökéletes. Nem, nincs annál, nem kell annál jobb. Nekem, bevallom személy szerint, megnéztem, direkt kikockáztam az összes névjegykártyát, ami a filmben. A névjegykártya fétis az tökéletesen van felmutatva a filmben. A regényben számos különböző vonatkozása, vagy számos különböző státuszszimbóluma van összehasonlítva a reprezentánsoknak, a film és a regény reprezentánsainak. A filmben, mivel hogy a film az mindig egy szűkebb keresztmetszet, ez kifejezetten a névjegykártyákra korlátozódik. Kikockáztam a névjegykártyákat. Nekem személy szerint a Patrick Batemannek a névjegykártyája tetszett jobban. Ha ott lennék a film cselekményében, és elmondhattam volna neki, hogy Patrick, nekem személy szerint a te névjegykártyát tetszik a legjobban, azzal három vagy négy ember életét megmenthettem volna. De nem voltam ott, és nem mondhattam el neki. Na most az egész elemzéshez hozzá kell tennünk, hogy miközben mi itt arról beszélünk, hogy Patrick Batemannek a világa milyen iszonyatos, mert ők nem az irítség. Szól. Tehát az oké, hogy mi zsíroshajú budai értelmiségi fiúk vagyunk, akik nem ilyen atlétatesttel vonulnak a világban fel alá, de ez a világ úgy, hogy van szörnyű és kibírhatatlan. Tehát mi tényleg nem azon akadunk föl, hogy kinek milyen a névjegykártyája, és szerencsére nem egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem a tudás alapján ítélik meg egymást, hanem hogy milyen jól áll a nyakkendője. Mert ez Patrick Bateman világa, és ez a világ kibírhatatlan. Olyan szinten kibírhatatlan, hogy ő csak a gyilkosság segítségével tud megmaradni benne. Patrick Bateman az életmódjából és a mindennapos tudatállapotából következően pszichopata. Tehát az ő esetében az, hogy pszichopatává válik, az egy törvényszerűség. Tehát ő az egyetlen a kollégái közül, akik nagyon hasonló életet élnek, mint ő, de ő az egyetlen, aki következetesen végigviszi ezt a céges morált az életében. Tehát mindenki más megalkuvásokat köt az életében. Igen, és, de... ezért azoknak az embereknek az élete és a karrierje és a pszichés átalakulása, vagy átváltozása, az nem válik teljessé. Patrick Batemannél teljessé válik. Bizonyos értelemben ez a film milyen kafkai. Csak egy gonosz parafrázis a Kafkának. Valahol a pernek, vagy az amerikának, vagy akár az átváltozásnak valami nagyon gonosz parafrázisa. A hivatalnok kisembernek az áttükröztetése a cégvezetővé, és annak az átváltozásnak, azon átváltozás tragikumának, és esendőségének az eme átváltozásban betöltött undorával váltja fel a Bret Easton Ellis, akinek a zsenialitását nem győzzük hangsúlyozni. Ebben a műsorban már egy Bret Easton Ellis feldolgozásról beszéltünk. A Vonzás szabályai igen, című szabályai, film volt. Persze, ez szintén zseniális film, szintén kiváló. Ami a Bateman öcséről szól, igen. Kiváló Bret Easton Ellis regény, és azt kell tudni, hogy a Bret Easton Ellisnek mindig ez az élménye, a nagyon gazdag, nagyon gondtalan, a társadalmi hierarchia csúcsán álló embereknek a pszichés torzulása. A Bret Easton Ellis az ehhez ért nagyon, és elsőrendűen saját tapasztalatból dolgozik a Bret Easton Ellis. Volt is egy olyan elszólása, hogy ő nem akarta saját magát játszani ebben a filmben, Patrick Batemant játszani ebben a filmben, tehát hogy talán nem véletlenül utalt erre így. A gyilkosságok, az a szemtelenség, az esőkabát és az újságok kiterítése a padlóra, amely a jövőben kifröccsenő vérrel szemben véd. Na, vigyük végig ezt a gondolatot. Én képtelen lennék időt szánni arra, hogy három vagy négyféle samponnal mossam meg valamelyik testrészemet, mert az így a leghatékonyabban tisztítja, és olyan tökéletesen fog kinézni, mint az üzlettársam, aki legalább ugyanennyi időt szánt rá, mert nem tartom józannak azt az embert, aki ennyi időt foglalkozik egy számomra, vagy mindenki számára jelentéktelen dologgal. Ugyanez a hozzáállás működik a gyilkosságokban is nála. Tehát, hogy mindent aprólékosan, nagyon szépen, igazából úgy, mintha egy műtétet hajtana végre önmagán. Vagy, tehát egy ilyen szakember, vagy egy szakember. Ő igazi pszichopata. A Pszichó című film, az nem pontos. És helyre kell, hogy igazítsuk a már jól megmondjuk. Igen, az Alfred Hitchcocknak a tévedését. De igen. Ténylegesen, hiszen igen. Ő nem pszichó. Tehát a pszichó, az nem pszichó. Ugye Norman Bates, igen. Ő skizofrén. Méghozzá egy minősített eset a skizofréniának, ami szintén nagyon ritka, igen. Amikor lehasadt tudatdarabok lefolytódnak, igen. És felszínre merülnek, és akkor alámerülnek, és felkerülnek. Tehát ez a paternoster skizofrénia. Igen. Na, abban az esetben nem pszichopatáról beszélünk. Igen. Ebben az esetben viszont beszélünk igen. Pszichopatáról. Igen, az amerikai pszichó a pszichó. Szeretett Huey Lewis-t és a News-t? Elmennek. A korai munkájuk kissé túl új hullámos nekem. De mikor megjelent a Sports 83-ban, azt hiszem megtalálták magukat. Üzletileg meg művészileg is. Az egész albumnak tiszta hangzása van. A tökéletes professzionalizmust tükrözi. Ami tényleg lökést ad a daloknak. Elvis Costellóhoz hasonlítják, de szerintem Huey sokkal keserűbb és cinikusabb nála. Te Albertson? Igen, Ellen. Miért hevernek szerte szét a Style példányai? Gucsád van talán? Egy kis palatapincsi? Nem, Ellen. Esőkabát van rajtad? Igen, az. 87-ben Huey ezt adta ki. 4. A legtökéletesebb albumuk. Szerintem kétségtelen mestermű a Hip to be Square, ami mindenkit annyira megragad, hogy nem is figyelnek a szövegére. Pedig érdemes. Most nem csak a konformizmus kényelméről és a trendek fontosságáról szól, hanem egyben kiált vagy magáról, az együttesről. Hey, Paul! Nagyon sok SMS-t kaptunk. Nem egészen az üzletemberkedésről szól, a cégnél nem csinál semmit, mivel az apja cége, nem csinál karriert, csak van, nem kell küzdeni a túlélésért, írja Viktor. Igen, de ő ebben a közegben van, ebben igen. A közegben működik, és ennek a hatalmi fétisével töltődik fel, és ennek a tökéletesség tudatával. Tehát ő ebben a tudatállapotban szocializálódott, tehát ez nem pusztán arról van szó, hogy ő neki addig kellett taposni, amíg oda följutott, és így lett pszichopata, hanem ő ebben a tökéletesség fétisben frusztrálódott pszichopatává. Igen. Itt erről beszélünk. Fiúk, Bél és DiCaprio épp egy idős, velem írja P. Hát akkor ez egy súlyos tévedés a részünkről, úgy tűnik, na én nem is, én azt gondoltam, hogy a DiCaprio az fiatalabb ennél, de szerintem nincsenek ők egy lapon. Magát. Aztán kaptunk két SMS-t, vagyis két nevet, hogy ki lehet az, aki Nortonhoz és Bélhez fogható, Colin Farrell és Jude Law, hát nem értek egyet, szerintem ők a küszöbön sincsenek, ez nem az a színvonal. Sincsenek, mind a kettőben nagyon sok lehetőség van. Na, én a Colin Farrellt is láttam már jól játszani, meg a Jude Law-t is jól láttam már nem rosszul, de nem a Christian Bale és nem az Edward Norton világa, na, tehát az nem ugyanaz a szint. Nem véletlenül kerültek a gyártósorok Kínába, egy kommunista országba, írja az SMS író, így aztán nagyon távol lehet kerülni tőlük. Nem tudunk eléggé egyetérteni a kijelentéssel. Nem ezért kerültek oda, világos, de mennyivel kényelmesebb, mennyivel jobban lehet az emberarcú kapitalizmusról beszélni így, hogy nem a mi külvárosainkban vannak a gyártósorok, hanem a föld külvárosaiban, ugyebár a harmadik világban. Ráadásul szegény gyerekeknek segítünk is, hogy valamennyit keressenek. Folytatja az SMS író, egyébként teljesen igazatok van, a sorozatgyártás gépekké teszi az embert is. Ennek a szemléletnek ez a film az egyik csúcsa. Tehát a csúcsokat azokról szól. Azokról, akik a sorozatgyártás tetején a pénzt lefölözik, és nem boldogok tőle. Nagyon nem boldogok. Bétmen sem boldog. Nagyon fontos könyv és film. Hihetetlen, hogy Bret Easton Ellis ennyire benne volt ebben a világban, és mégis túlélte, kvázi lexikont írt. Nagyon fontos. Ez felől semmi kétség. A Bret Easton Ellis az tehát, hogy volt benne egy réteg, amelyik reflektálni tudott erre az állapotra, és meg tudta ezt írni. Ez nagyon-nagyon fontos. Ami még szintén érdekes, és amiről fontos beszélni, hogy milyen hatalmas pátosszal beszél a gyilkosságoknak a küszöbén, meg a gyilkosságoknak a során. ezekről a legesleg kommerszebb popszámokról, olyan embereknek, akik gyakorlatilag már halottak. Tehát, az ízlés, amennyire kommersz, és amennyi hülyeséget is tud közben beszélni ezekről, tehát az Elvis Costellóhoz hasonlítja Huey Lewis and the News-t pusztán azért, mert valamit valahol hallott, valami hülyeséget, és a műveletlensége, meg olyan reflektál, például amikor a Genesisről beszél, és reflektál arra, hogy a Genesis az régen túlságosan is snob volt nekem. Hanem amikor igazán népszerűek lettek, csak akkor tudtam megszeretni őket. Tehát, hogy ő is snoboskodik, de csak a commerce dolgok iránt van ízlése. Igen, viszont agyvérzés kap szinte, hogyha nem tud bejutni a legjobb étterembe. Na jó, hát igen. Ami akörül zajlik, tehát az étterem fétis, meg a reprezentáció fétis, az hihetetlen. Ez a film, ez tényleg, tehát azt gondolom, hogy a ezredforduló legfontosabb élményét tartalmazza, és nekünk ez nagyon mai, ez egy nagyon mai élmény. Hát igen, Amerikában ez a 80-as évek, igen, világa, ez egy 80-as évekbeli regény. Mert az a yuppie generáció, ami Amerikában akkor volt hát divatban, hatalmon, az most került át hozzánk, vagy került. Na igen, tehát azt lehet mondani, hogy ennél fontosabb, ennél húsbavágóbb, ennél modernebb és ennél szemtelenebb leíróigényű korrajz, az talán nincs is. Itt Bateman, Patrick Bateman. Az ügyvédem vagy, ezért tudnod kell, hogy sok embert megöltem. Eszkort lányokat egy idegen lakásban. Pár hajléktalant, talán 5-öt vagy 10-et. Egy New Yorki csajt, aki a Central Parkban szedtem fel. Ott hagytam a parkolóban egy cukorkabolt mögött. Megöltem Betonit, a régi barátnőmet géppuskával. És egy öreg koszos fazont a kutyájával együtt. Múlt héten egy másik lányt. Láncfűrésszel. Muszáj volt. Majdnem lelépett. És... van még valaki, nem emlékszem, talán egy modell. Ő is halott. És Paul Allent. Megöltem Paul Allent. Baltát vágtam az arcába. A nyíves holtteste egy kádban rohadt a Hell's Kitchenben. Senkit nem akarok kihagyni. Megöltem vagy 20 embert, talán 40-et. Felvettem az ömét. Egy-két lány látta a felvételeket. Sőt, volt... amelyiket megettem az agyveleit. És próbáltam megfőzni. Ma este... Ma... sok embert kellett megölnem, és... nem tudom. Sikerül-e megúsznom? Ismét. Gondolom. Azt hiszem, elég meglehetősen beteg vagyok. Kaptunk SMS-t. Ami ott Dorzia, ugye a Dorzia az az étterem, igen, ahol nem lehet asztalt foglalni, és szerencsétlen Bateman az egész film alatt nem tud egy rohadt asztalt lefoglalni a Dorziában, és hány embernek kell meghalni ezért, mert a Dorziában sosincs asztal. Igen. Szóval ami ott a Dorzia, az itt nálunk Godivacsoki és Enni Lebovic. 10 éve még semmi értelme nem volt ennek Magyarországon, most is csak fapadosan, hál' Isten. Fapadosan, éppen hogy luxus osztályon, nem? Hát, mi ez a Godiva csoki? A Godiva az egy nagyon finom csokoládé, ami rohadt drága. Mennyire hát, drága? Hát mondjuk ilyen budai rablóboltban lehet kapni egy ilyen 20 dekás adagot 6-7 ezer forintért. Tehát ez a... Micsoda, és mit tud az a csoki? Hát annyira nem többet. Tehát komputer csoki, vagy mi az? Mit tud? Kokaint nem kevertek bele, tehát annyira nem jó a helyzet. Ja, de az indokolna az árát? Nézben. És biztos olyan finom, mi? Egyébként finom, de nem annyira. Igen, valaki azt mondaná nekem, hogy egy Godiva tortát adna a születésnapomra, akkor inkább adja a pénzt. Tehát. Hát azt gondolom 100 000 forint. Szerencsére nem volt még. De milyen frusztráló lehet megenni egy csokit úgy, hogy egy kocka csokit megeszel, és mondod, hogy ez most egy 1500 forintos kocka volt, amit most így olvad. Uh-huh. E156, ugye az L-listáról, a rettegett L-listáról, ha jól emlékszem, a 156-os. az mi, az agódiva csoki? Nem, arany. Az az arany? Igen, az adalék. Az van benne? Tehát tudod, minden konzerv oldalán van. Ha 156-ot látsz, akkor boldog lesz, mert van benne arany is. És van olyan kaja, amiben van arany? Elég sok. És miért? Miért rakják bele, hogy drágább lehessen? Ez nem, most egész amerikai pszichofilmnek a eszenciáját válaszolom. Miért ne? Miért is ne? Pontosan. Mert az nekünk nem jár, vagy mi? Hát jár. Na hát erről van szó. Írjatok nekünk, legyetek szívesek a 0629986986-os SMS számunkra. Az amerikai Pszichó című filmről beszélünk, és minden észrevételnek nagyon fogunk örülni. A mi az azt jelenti, hogy Fuchs Péter és Puzsér Róbert itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. A Hétmester lövészében, amelyben filmszatírákkal foglalkozunk, olyan filmszatírákkal, mint például a Dr. Strangelove, a Nagy Ugrás, vagy az Amerikai Pszichó, amelyről most egy újabb filmre térünk át, de csak azután, hogy értékeltük ezt a filmet a tízes skálán. Hát én erre a filmre nem tudok 9-esnél kisebbet adni a tízes skálán. Hát én alapvetően 7-et adnék rá, de gimnázium filmköröknél 9-est. Mert ezt korán kell látni, nagyon korán kell látni. Én még mindig egy gimnáziumi filmkörben vagyok nyilván, erről lehet itt szó. Egy valami biztos, hogy ezt a filmet, ezt látnotok kell. Tehát, hogy ez a, vagy ez a könyvet olvas. Ez annyira akár. És vagy. És leginkább is. Igen. Ez egy annyira fontos élmény az én számomra, és annyira örülök, hogy létezik egy ilyen lenyomat arról a világról, ami tőlem ennyire távol áll, és mégis ennyire fontosnak tartom, mert azt szokták mondani, hogy semmihez sem kötődsz annyira, mint amitől nagyon elkülönbözni vágyol. Én annyira szeretnék más lenni, mint Patrick Bateman, hogy én bennem van egy kis Patrick Bateman, akit nagyon lefolytok, vagy elnyomok, vagy küzdök vele. Sokunkban van. Igen, igen, és ezzel a Patrick Batemannel valamit kezdenünk kell, és azt gondolom, hogy ez a film ezt segít a felszínre hozni, már pedig csak úgy lehet ezekkel a démonokkal küzdeni, hogyha fölhozod őket a felszínre, hogyha nagyon lefolytod, akkor előbb-utóbb megrepeszti a falat. Attól pedig az Isten óvjon meg. Az adás előtt mondtam neked, hogy nagyon kevés olyan ember van, és most mindenféle komolyságot nélkülözve ezt magamról sajtom, aki a 7-es buszra felszállva nem gondol rögtön tömeggyilkosságra, és a következő filmünk rögtön ide fog vezetni, amikor felszállsz a 7-es buszra, és tömeggyilkolhat szabadon, mert mindenki más. Mindenki más. Szélőhalott. Élő halott, igen. Másfajta gyilkolás ez, mint a Bret Easton Ellisnek, vagy nem, úgy értettem, hogy Patrick Batemannek a gyilkosságai. A Patrick Batemannek a gyilkosságai, azok is egyfajta felszabadultsággal zajlanak. Az csodálatos, amikor a halott emberekkel beszélget, és közben kacag nevet, és látom rajta azt a gyermeki örömöt, amit afölött érez, hogy mindjárt megöli ezt az embert, és bájos, és szinte azonosulható. Na itt is valami hasonlóról van szó, amit azt gondolom, hogy elsőrendűen a komputerjátékok terjesztettek el azt a mámort, hogy milyen megölni, egyszerűen agyonlőni egy embert pusztán csak azért, mert jól esik, mert jó. Hát meg azért, mert le tudom vezetni vele a hétköznapi neurózist. Így van. És aztán erre persze nincsen erkölcsi felhatalmazás a valóságban. Egy komputerjátékban még csak-csak. Egy filmben már szükség van erkölcsi felhatalmazásra. És ez nincs meg. És ez hiányzik. De könnyen megteremthető. Igen. És ehhez csak ki kell találni egy mítoszt. Ez a mítosz pedig a zombi, az élőhalott mítosza. Miért találtuk ki a zombi filmeket? Mert bűntudat nélkül akarunk embereket ölni, és ehhez kell ez a fikció az élőhalottakról. Erről van szó. A zombi lét annyira aljas és nyomorúságos, hogy megkegyelmezel nekik azzal, hogy megölöd őket. Igen, tehát jót teszel mindenkinek avval, hogy szétdurantod a fejüket, vagy ásóval lecsapod, mert ezzel megmentjük azt a kevés kiválasztott embert. Hát ki a kiválasztott? Én nyilván a kiválasztott vagyok, mindenkinek okosabb vagyok. De nem csak magadat mented meg, őt magát is, az ő lelkét, ő a kárhozatban van. Annál aljasabb létállapot nincsen, mint amikor nincsen értelmed, hanem így kb. Azon a szinten vagy, hogy és csak mész és mész, és ha találsz valamit, amiből harapsz, és az emberi lényekbe harapsz, és akkor elemésztenéd a másik embert. Tehát ennél nincsen lejjebb, gondolom, hogy és akkor ez agyonlövöd, és akkor ezzel megváltod őt magát is. Tehát tulajdonképpen jót teszel vele. Egy zombi esetében a megkeresztelés, meg az agyonlövés, az ugyanazt jelenti. Igen, igen, mind a kettőt megsemmisül. Igen, igen, igen. Tehát itt azt lehet mondani, hogy ez a krisztusi golyó intézménye, igen, születik meg a zombi filmekben, amely felszabadít téged, és a legaljasabb ösztöneid szárnyra pénzdíjra kaphatnak, és erkölcsi felhatalmazást kapsz arra, hogy a legaljasabb, legalantasabb, legordenáribb indulataidat kiéljed azokon a nyomorultakon, azokon az élőhalottakon, akiket már egyszer megöltek, kvázi meg se ölheted őket, tulajdonképpen a megváltod őket, megváltod igen, a lelküket. Igen, tehát ők már nem emberek, nem a rokonaid, nem lények, hanem azok tárgyak, hát akik meg akarnak. El is hangzik a filmben, hogy nincsen többi olyan, hogy anyád, nincsen többi olyan, hogy gyereked. Ha ilyen módon állsz hozzá a saját kisgyerekedhez, aki megfertőződött, akkor halott vagy te is, igen. Mert a kisgyereket kiharab belőled egy darabot, aztán legközelebb már te harapsz ki a férjedből egy darabot, mert itt, hogy a hétköznapi relációk, az ember-ember közti megszűnik, kapcsolatok megszűnnek. És ez... melyik filmről beszélünk? Nem a Holtak éjszakájáról, ami Romero első filmje, nem is a Holtak hajnaláról, hanem a Holtak földjéről. Ez itt most adva van nekünk is, hogy bedobtuk az éterbe ezt, hogy a Romérónak a... Ki ez a Romero? Ő maga a zombi filmes. Igen. Azt lehet mondani, hogy a zombi film készítő, a zombi atya. Igen, tehát a lassan felé csoszogó zombi tömeg atya. Tehát igen. Ezt a kulturális toposzt, amit minden ilyen imádunk, valljuk be, ezt ő hozta be. Hát imádjuk, mert imádjuk nyírni a buta birkákat, igen. Mert az egész életünk abban a frusztrációban zajlik, hogy ezek a buták, ezek az ostobák előzöllik az életterünket, előzöllik a világunkat, és lőném már agyon őket, a rohadt anyjukat, az... És hát most itt megkaptam a felhatalmazást Mr. Romero-tól. Mr. Romero-tól megkaptam a 9 lövetűt, és megkaptam a buta állatot, akit aztán lőni lehet, sőt, lőni kell. És ugyanez a Romero most visszahívja ezt a tetemlehívást, vagy hadüzenetet, és azt mondja, hogy hoppá, álljunk meg csak egy pillanatra, van azért ennél rosszabb is. És a zombi is ember. Tehát, hogyha elmeteg módon ezt ki lehet fordítani, neki sikerült. Nem, az a csodálatos, hogy sikerült reflektálni a igen. saját hazugságára. Allegóriájára. Abstrakciójára. Szatírájára. Nem volt ez mindig szatíra. Ez itt vált szatírává, igen. hogy reflektált. Igen, tehát addig allegória volt. Igen, igen, igen. Tehát volt egy, fogalmazunk úgy, hogy létezett egy abstrakció, ami felszabadította az aljas ösztöneinket. Igen. És most Romero úgy tűnik, hogy rosszul aludt, vagy lassan már ő is érzi azt, hogy zombivá változik, és utána már az Isten kegyelmezzen neki, vagy lehet, hogy egyszerűen érzi, hallja a kaszásnak, ahogyan a kaszáját feni, és ilyenkor az ember szembenéz az élet művével, és próbál reflektálni rá. Hát a Clint Eastwood se tesz mást. Igen. A Clint Eastwood, aki az egész életében az igazságosztó zsarút játszotta, az utolsó filmjeiben, egyszerűen, főleg most itt a legutolsó filmjében, amiben játszotta a Gran Torino-ban, megpróbálja megváltani ezt a karaktert. Igen. De semmi más nem csinál a Romero. Igen. Ezeket a zombi gyilkosokat megpróbálja megváltani, és ezeket a nyomorult zombikat is megpróbálja megváltani. Ez egy nagy-nagy reflexió a zombi filmeknek az univerzumára, ugye, a Holtak földje. A Holtak földje azért speciális zombi film, mert a zombik elkezdenek gondolkodni. Elkezdenek beszélni. A baráti társaságban az elmúlt években az egy gyakori probléma volt, hogy a zombik akkor gyorsak-e vagy lassak. Ugye a gyors szörny az általában a vámpír, a lassú szörny meg a zombi. A vámpír szép, a zombi csúnya. A zombi az elfben egy lassú, ilyen tohonya lény kéne legyen, ami akár a proletariátust, akár mást szimbolizálva ömlik felénk, és mi őt hát felszabadítjuk. Ehhez képest ebben a Romero filmben valami megváltozik. A zombi elkezd érezni, a zombi akár még lehet, hogy elkezd szeretni. A hangsúly az ott van, hogy hát elkezd fejlődni. Tehát amiről addig szó nem volt, hogy evolúció, ez beindul náluk. Elkezdődik náluk valami. Tehát a zombi valahogy, nem arról van szó, hogy kitör a zombi létből, de a zombisága a zombinak az... variálódik, differenciálódik, reflektálódik. Na most ugye a zombi az honnét jön? Ez a hát szegény, szerencsétlen haiti vudu vallásának a egyik ilyen alapképe. A zombi egy olyan személy, aki hát nem feltétlenül a halálból tért vissza, de hát most verjük le róla azt a sok-sok réteget. Tegyük fel, hogy egy ilyen kataton állapotba került, ahol semmit nem érez. És ez a lényeges, semmit nem érez. Kifordult szemekkel, ugye csak a fehérjét látjuk, csoszog maga előtt, nem feltétlenül halott. Csodálatos ilyen... figurák egyébként. Igen. Tudod, mi a csodálatos bennük? Hogy végtelenül fáradtak, igen. és végtelenül fáradhatatlanok. Igen. Ha látsz egy zombit, lába leesik, jön tovább. De ha látsz egy zombit, az ahogy mozog, annyira fáradt, legszívesebben már lefeküdne valahova, de van valami, ami nem tudati. ami zsigeri, ami a lényéből fakad, ami viszi előre, de már nem menne, már feküdne be a sírba, már ő halott. Igen. Hagyják őt békén, de muszáj, és vonszolja valami előre, és harapja, de nem akar, és undorral rágja az emberi húst, de muszáj. És ezért érzed azt, hogy megváltod, amikor agyon lövöd, mert neki is terhes ez már, hát hadd se, szinte kéri a segítséget a tekintetével, igen, miközben harapná le a nyakadat. Igen. Ez a szép a zombiságban. Minket utánoznak. Olyanok voltak, mint mi, és olyanok is akarnak lenni. Az kizárt. Valami baci vagy az ördög szállta meg őket, és van egy óriási különbség köztük és köztünk. Ők hullák? Csak úgy tesznek, mintha élnének. Mi talán nem úgy teszünk. Úgy, mintha élnénk. Megérezte. Jézusom, mintha beszélne velük. Mindenféle gesztusokkal mossa el a határokat Romero a zombik meg az emberek között. Van itt például egy teljesen szétégett arcú ember, aki annyira rút már, hogy már-már zombi. Közben rá is játszik első jelentben, azt hiszik, hogy egy zombi, aki a főszereplőt próbálja hátulról megtámadni, de kiderül, hogy a jó fiúk egyike. Ő menti meg az életét állandóan. És mindeközben pedig azt lehet mondani, hogy a zombik pedig egyre emberibbek, átmennek az emberré válás evolúcióján, eszközöket kezdenek használni. Hát itt ténylegesen, ami a 2001 űrodüsszeiában megtörténik az emberrel, ugye a filmnek a legelején, amikor a klasszikus... Azt a csontot feldobják. Igen. Feldobják a csontot, akkor az eszközhasználat pillanat az emberré válásnak ez a sarokpontja, ez megtörténik. Itt ebben a filmben a zombikkal történik meg ez, amikor így nézi, hogy mi van, és megtörténik benne a kegyelem. Amikor megkegyelmez, amikor az egyik zombi az lángol, és a másik zombi agyonlövi, igen, hogy ezzel megkegyelmezzen az ő állapotában. És innentől kezdve már nem lehet úgy zombit ölni, mint addig. Így van. Hogy mondjam? Sőt, nem is ölnek zombit. Mondani, hogy igen, az igazság, hogy amire Romero egy életet fordított, hogy felépítse, azt ebben a filmben lerombolja. Hát vagy levágja, igen. Hát igen. A film végén ugye most nem kell nagyon sokat, most spoilerzünk, ez van. A film végén megtörténik az, hogy nem lövik ki már a rakétát a zombikra, mert hát azok is élőnének, vagy hát mondjuk élőhalott lények, és nekik is joguk van, ahhoz a kaját szerezzenek. És na azért ide eljutottunk. Eljutottunk arra, hogy itt egy másik faj megszületett, amiket nem lehet úgy kezelni, mint az emberiségről leszakadt söpredéket, amit eltaposunk, hanem tisztelni kell az ő entitásukat, az ő jogukat önmagukhoz. És ez most nem az, ami mondjuk egy Resident Evilben van, aminek most ide elfejtettem a magyar megfelelőjét, amikor vannak alapzombik, akik csak ilyen bénák és könnyű lelőni őket, kaptár, és gyors zombik, nem? Kaptár, igen. És gyors zombik, akik meg veszélyesek, nem, ezek mind ugyanolyan típusú zombik, igen, csak elkezdenek érezni, és elkezdenek gondolkodni. Emberek még sosem voltak ennyire ember alattiak zombi filmben, zombik meg sosem voltak ennyire emberiek. Így van. Egy zombi apartheid zajlik ebben a filmben. Miért mondjuk, hogy ez a film egy társadalmi szatíra? Azért, mert itt a zombik azok úgy viselkednek, vagy hát inkább fogalmazunk úgy, hogy a rendező olyan módon mutatja fel a zombikat, mint egy társadalmi osztályt, mint egy deklasszált tömeget, amelyet a gazdagok, a hatalmasok, a kvázi emberek nem engednek be a saját világukba. Itt aztán lehet analógiákat keresni, ki a zombi a társadalomban, a hagyományos társadalmakban, a nyugati civilizációban azt lehet mondani, hogy a büdös paraszt. Akinek nincs nemesi rangja, vagy nem polgár, nem a városban él, nincsenek sem előjogai, sem kvázi tulajdona, hanem a földet túrja, és a lenézett, a megvetett, a kitaszított, a számkivetett. Hát a modern társadalmakban kiknek felelnek meg ezek? Hát azt lehet mondani, hogy Nyugat-Európában azt lehet mondani, hogy a muzulmánok, akik a külvárosokban élnek. Hát a külső élnek, bevándorló tömegek. Vagy bevándorlók. Magyarországon a cigányok esetre gondolhatunk ebben az esetben. Itt egy teljesen új analógia születik. Egy fal képződik a város körül, amely fal, hát egy része a városnak, a városhatárnak fal, egy másik része folyó, amelyen kívül a zombik vannak, és amely városban bent pedig az emberek vannak. Ezt a várost építette fel a városnak az ura, ez a bizonyos Kaufman, akit a Dennis Hopper játszik, aki aki egy önjelölt vezér, tehát ő igazából egy gangsterfőnök, nem egy választott vezetőről beszélünk, hanem egy olyan világról, tehát tulajdonképpen egy világ utáni világról, vagy a Mad Max-re emlékeztet a leginkább, amelyben az emberek azok az összes javakat birtokolják egy nagyon-nagyon szűk helyen, míg a zombik az országnak az összes többi részét, hatalmas területeket koldus szegényen birtokolnak, és próbálnak bejutni a plázákba, abba a világba, ahol ők valaha jól érezték magukat. Ez a pláza utalása előző film, a Holtak hajnala, amikor a plázát ostromolják a zombik, és Eddig Itt is megostromolják a plázát. Pontosan Eddig Talára erre azt mondta, hogy ez azért van, mert oda vágynak vissza, ahol jól érezték magukat életükben is. Igen, igen. Na most ez kísértetiesen emlékeztet arra a világra, amifelé Európa tart, és amifelé Magyarország tart. Nekem nincsenek kétségeim afelől, hogy a mi gyerekeink már egy olyan világban fognak élni, amely világban lakóparkokban élnek a felső középosztály, meg a, hát igen, a boldog kevesek, és a lakópark, és két lakópark között pedig egy olyan jippel kell megtenni az utat, amely jip, hogyha megáll, vagy kifogy a benzin, akkor nagyon nagy bajban vagy kölyök. Tehát, és mert hogy ott az országnak azon a részén olyan tömegek élnek, amely tömegekkel szemben téged nem véd meg senki. Csúnyán mondva, éhes szájak. Nem lesznek állami rendőrségek, hanem magánhadseregek lesznek, kvázi security cégek lesznek, amely security cégek védeni fogják azokat a lakóparkokat, amely lakóparkon belül minden fel lesz halmozva számodra, amire neked szükséged van. Lesznek igen, hát ebbe az irányba haladunk. Lesznek mozik, lesznek élelmiszerboltok, lesznek játszóterek, minden, ami a mi elítéletünkhöz szükséges, és a két lakópark között el kell jutnunk valahova, akkor vagy magas vasutat kell használnunk, ahova a zombik nem tudnak fölmászni, vagy pedig repülőgépet, helikoptert, vagy valami biztos eszközt, hogy az éhes szájak ne haraphassanak ki belőlünk egy darabot. Tulajdonképpen az éhes szájaknak ez az éhsége, ez nagyon-nagyon plasztikusan ábrázolódik a filmben, amennyiben a zombik ki akarnak harapni a te kövér húsodból egy darabot. Mert azért tegyük hozzá, hogy a Holtak földje az alapvetően zombi film, tehát bélhúzogatás és agyavés azért bőven van benne. Tehát persze. Hát ez azért nem egy ilyen szép értelmiségi... Megvannak benne a fogalmazók, úgy, hogy megvannak benne a gesztusok. Igen. Azok a gesztusok, amelyek kivezetnek ebből a, hát hogy is fogalmazzak, sötét erkölcsi mélységből, amelyre hát a zombi filmek az emberi... Igen, zombi, sőt, csekély energia ráfordításával ezek a kis részletek fel sem tűnnek. Így van. Úgy vélem, önök közül egyesek aggódnak, de biztosíthatom önöket, hogy ha bármi balul üt ki, megtesszük, amit lehet. Raktárakat telepítettem élelemmel és minden mással, amire útközben szükségünk lehet. Hová mehetnénk? Akárhová, ahová csak kedvünk tartja. Más helyekre, amiket nekünk és családjainknak tartanak fent, valamint a szükséges ellátó személyzetnek. Mi lesz a többiekkel? Az összes többiek könnyedén pótolhatók. De... Maga félbeszakít engem. Méghozzá a legrosszabbkor. Épp akkor, amikor a pótolható emberekről beszélek. Eljöhet az a nap, mikor a maga vállán nyugszik a felelősség, de egyelőre én viselem a gondjukat. Mindannyiukét. Az én zsenialitásom kellett hozzá, hogy a régi világból valami újat varázsoljunk. Én húzattam fel köré a kerítéseket. Katonákat toboroztam, fizettem a kiképzésükért. Távol tartottam tőlünk a lakosságot. Játékokkal vontam el a figyelmüket, ami pénzbe került. De rááldoztam, mert enyém a felelősség. Nos, maga fel tudja fogni a felelősség szó jelentését? Azt kell tennünk, amit a szükség diktál. Nagyon kemény társadalmi szatíráról beszélünk, ami nagyon-nagyon korszerű és fontos üzenetet közvetít ebbe a zombi sztoriba csomagolva. Egyrészt maga Romero néz szembe a korábbi koncepciójával, másrészt pedig egy nagyon-nagyon fontos társadalmi üzenetet közvetít, amely a megbékélésnek az üzenete a társadalmi osztályok között. Tehát ez a film az osztályharcról szól. Így van, minden zombi film. Igen. Na, igen, de másfajta választod az osztályharcra. Igen. Tehát másfajta, tehát hogy mondjam, ez most meg a gyamarxi választ, vagy talán az eddigiek adták meg. Nehéz ezt így, azért nehéz ilyen analógiákat találni erre. Minden esetre azt nem biztos, hogy tudjátok, de ha hiszitek, ha nem, a Romero az Élő Halottak Éjszakája című fekete-fehér zombifilmmel indult 1968-ban. Már 1968-ban zombifilmet forgatott. Ez volt az a bizonyos első zombifilm, amiben a élő halott tömegek fáradtak felénk. Igen, aztán a Holtak, szó szerint fáradtak. Így van. A Holtak hajnala az igazi klasszikus 1978-ban, aztán a Holtak napja, igazából ez nem is egy kvatrológia, hanem még annál is több ilyen film, a Holtak, aztán a volt a Holtak, és ez volt a Holtak földje, ugye. És akkor az Élő halottak éjszakáját azt ő egyébként újra forgatta volna, de aztán annak csak az írója, az újabb 90-es feldolgozásnak csak az írója lett. Igen, és hát most csinál egy filmet, ami az Élő halottak szemszögében mutatja be mindezt. Ami hát ugye a leginkább szemszögváltás. Szóval, ha akarjátok látni a jövőnket, akkor tekintsétek meg George A. Romero Holtak földje című filmjét, amelyben a zombi apartheid a jövő városainak metaforájaként jelenik meg, a lakóparkok és a nyomornegyedek között 10 000 voltos szöges drótok húzódnak, amely szöges drótok a bent élők jólétét védik a kint élők éjségével szemben. És ez pontos analógiája lesz a jövőben akár a muzulmánok és a keresztények, akár a cigányok és a fehérek, akár ennyiben. A gazdagok. És ennek a behelyettesítése, ennek az analógiája az tetszőleges, majd mindenhol a társadalmi valóság fogja ezt majd finom hangolni. Minden esetre ez a film jó analógia erre, nem is hinnétek, hogy egy zombi film ilyen erős társadalmi üzenetet hordozhat. Egy erős hetest. Én is. Nagyon-nagyon köszönjük Fuchs Péter kollégámmal a mai figyelmeteket, Puzsér Robert voltam. Nagyon köszönjük azt a rengeteg SMS-t, amit kaptunk tőletek. Egy részét sikerült csak beolvasnunk, de abban bízunk, hogy érvényes értelmezéseket tudtunk adni a mai adásban értékelt filmszatírákhoz. A Rádiókafét halljátok a 88.1-es frekvencián, a továbbiakban is, legalábbis mi ezt nagyon reméljük. A 98.6-os frekvencián én abban bízom, hogy holnap is velünk tartotok majd a hétmesterlövészében 3-tól 5-ig. Amennyiben igen, abban az esetben a holnapi napon a vígjátékok kerülnek terítékre. Én nagyon remélem, hogy akkor is itt lesztek velünk. Addig is hallgassatok sok Rádiókafét. Sziasztok!